radia i portalu polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 kwietnia, jest siódma. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się edukacyjny okrągły stół. W Poznaniu odbędą się konwencje wyborcze Prawa i Sprawiedliwości i Koalicji Europejskiej. Amerykański prezydent zaapelował do rodziców, żeby szczepili swoje dzieci. Debata w ramach okrągłego stołu edukacyjnego była potrzebna, powiedział premier. Mateusz Morawiecki wziął udział na Stadionie Narodowym w Warszawie w dyskusji o przyszłości oświaty. Uczestniczyło w niej 80 osób, przedstawiciele rządu, kancelarii prezydenta, naukowcy, nauczyciele, a także reprezentanci stowarzyszeń i fundacji oświatowych. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że traktuje obrady bardzo poważnie. Słyszałem też, że jeden ze związków zawodowych, których tutaj nie było przy tym stole, byłby gotów dołączyć, gdyby odbywało się to też z włączeniem pracodawców w formule Rady Dialogu Społecznego. Myślę, że to jest do rozważenia i pod patronatem pana prezydenta Andrzeja Dudy. Ja pana prezydenta bardzo gorąco o to poproszę, żeby też objął patronatem oczywiście te nasze obrady, które się rozpędzają. Wicepremier Beata Szydło mówi, że system wynagradzania nauczycieli wymaga zmian. Dołożyliśmy w ciągu tych ostatnich lat 6 miliardów złotych do systemu, żeby zwiększać wynagrodzenia nauczycieli. A nauczyciele tego nie odczuwają. Mówią, wciąż za mało zarabiamy, więc coś tutaj nie działa. I podnosili to również, ten problem, w czasie naszych rozmów w Radzie Dialogu Społecznego sami przedstawiciele związków zawodowych. W obradach nie wzięli udział przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. W południe rozpocznie się Wielkopolska Konwencja Wyborcza Prawa i Sprawiedliwości. Odbędzie się w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej. Obecni będą m.in. prezes Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, kandydaci z list PiS do Parlamentu Europejskiego. Także w Poznaniu odbędzie się konwencja regionalna Koalicji Europejskiej. Wezmą w niej udział liderzy partii tworzących koalicję, czyli PO, PSL, Nowoczesna, SLD i Zielonych. Podczas konwencji zostaną zaprezentowani kandydaci w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Będzie też mowa o programie, z jakim koalicja idzie do wyborów. Chciałbym, by sadzenie drzew było kontynuowane, mówi prezydent Andrzej Duda w Rytlu w województwie pomorskim. Prezydent wraz z żoną zainaugurował ogólnopolską akcję Sadzimy. Każdy może do niej dołączyć. W 430 nadleśnictwach w całej Polsce czeka do odbioru ponad 100 tysięcy sadzonek do posadzenia na własnym gruncie. Prezydent Andrzej Duda dziękował ponad 1000 wolontariuszy za udział w akcji Sadzimy w Rytlu. Bardzo dziękujemy, że Dyrekcja Lasów Państwowych przyjęła tą naszą inicjatywę Sadzimy. Chcieliśmy, żeby to była taka akcja, która wpisze się na stałe w obyczaj prezydenta Rzeczypospolitej. Chciałbym, żeby kolejne pary prezydenckie zawsze razem ze wszystkimi chętnymi sadzili las, ale żeby te drzewa sadzone były w całej Polsce przez naszych rodaków tam, gdzie po prostu mogą rosnąć, tam, gdzie oni uważają, że dobrze jest, aby był cień polskiego dębu czy cień innego drzewa. Huragan był największym kataklizmem w 95-letniej historii Lasów Państwowych. W nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku nawałnice połamały i wywróciły miliony drzew na powierzchni około 70 tysięcy hektarów lasów w pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę, Kujawy po Kaszuby. Donald Trump zaapelował do rodziców, żeby szczepili swoje dzieci. Wezwanie prezydenta następuje w momencie, w którym Rządowe Centrum Kontroli i Prewencji Chorób poinformowało o znacznym wzroście liczby przypadków odry wśród Amerykanów. Centrum Kontroli i Prewencji Chorób poinformowało, że od początku roku w Stanach Zjednoczonych stwierdzono prawie 700 przypadków odry. To rekordowa liczba od 2000 roku, kiedy to oficjalnie ogłoszono zwycięstwo w walce z tą chorobą. Wirusa stwierdzono w 22 stanach. Wiele przypadków odry zanotowano w społeczności ortodoksyjnych Żydów w Nowym Jorku. Z kolei wczoraj w Kalifornii ogłoszono kwarantannę 300 studentów i profesorów dwóch uniwersytetów z Los Angeles. Prezydent Donald Trump wezwał Amerykanów, by nie unikali szczepień. Muszą się szczepić. Szczepionki są bardzo ważne. Wobec tego, co się dzieje, należy się szczepić. Mówił prezydent USA, który jeszcze podczas kampanii wyborczej wyrażał sceptycyzm wobec dużej liczby szczepionek, jakie otrzymują amerykańskie dzieci, a w jednym z wpisów na Twitterze sugerował związek szczepionek z autyzmem. Według Centrum Kontroli i Prewencji Chorób autyzm nie jest skutkiem szczepionek. Dyrektor tej instytucji, Robert Rothfield, wydał oświadczenie, w którym zapewnił, że szczepionki są efektywne i bezpieczne. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. sport, Mateusz Fusiarz. Kto zatrzyma Piasta Gliwice, 3 kolejki grupy mistrzowskiej i kolejny komplet punktów zdobyty przez piłkarzy Waldemara Fornalika? Wczoraj 3-1 wygrali z Krakowią, która, jak przyznaje Gerard Badia, zawsze jest wymagającym przeciwnikiem. Naprawdę bardzo, bardzo ciężki mecz, jeden od najtrudniejszych tutaj, który mieliśmy. Krakowia ma bardzo dobrych zawodników, oni wiedzą, o co grają. Fizycznie też grają ostro, no to nie jest łatwe. Ale my, nie wiem, tutaj u siebie mamy taki plus, który nie wiem, co to jest, ale fajne gramy. Piast wciąż zajmuje trzecie miejsce w tabeli i traci już tylko punkt do Lechii i Legii, które dziś zagrają o 20:30 w Gdańsku. Czwarte miejsce cały czas zajmuje Jagiellonia, ale stratę do niej zmniejszyło Zagłębie Lubin, które wygrało 2-0. Jaga była wczoraj wyraźnie rozkojarzona, ale ma ku temu powody. Myślę, że mieliśmy dzisiaj duży problem, zwłaszcza pierwszy pojedynek. Pod względem fizycznym było to widać po zespole. Spotkań mamy na pewno więcej niż pozostałe drużyny i to było odczuć z boku nawet. Trudno, musimy teraz przede wszystkim zregenerować się, bo czeka nas najważniejszy mecz w sezonie w czwartek i trzeba się do niego optymalnie przygotować. Mówił trener Ireneusz Mamrot. W Anglii jeszcze zwycięstwo Liverpoolu z Huddersfield 5-0. Gole zdobywali Naby Keita, 2 Sadio Mane i 2 Mohamed Salah, który jest pierwszym w tym sezonie Premier League piłkarzem, który strzelił 20 goli. A kibice The Reds na całym świecie muszą teraz trzymać kciuki za Burnley, które w niedzielę zagra z Manchesterem City. W siatkówce pań kolejny niesamowity mecz w derbach finałowych Łodzi. ŁKS jest już tylko o krok, o jeden mecz od tytułu mistrza Polski. Wczoraj pokonał 3-2 Grota Budowlanych i prowadzi 2-0 w serii. Monika Bociek też mówi o krokach. Te dwa mecze to taki milowy krok jest dla nas, ale musimy pamiętać, że Budowlane to nie jest słaby zespół i w kolejnym meczu na pewno nam się postawią, może jeszcze bardziej niż dotychczas. Sami widzimy, że te mecze są wyrównane, bo w obu był tiebreak, więc nie liczymy na łatwy kolejny mecz na pewno. Dwa kolejne spotkania żużlowej Ekstraligi za nami, to już trzecia kolejka. Falubas Zielona Góra pokonał GKM Grudziądz 46-44, a Włókniarz Częstochowa wygrał z Motorem Lublin 52-38. W tabeli prowadzi Włókniarz przed Falubazem i Unią Leszną. I na koniec raz jeszcze piłka nożna, ale w tym mniej lubianym przez nas wydaniu. UEFA poinformowała, że Neymar został zawieszony na 3 mecze w Lidze Mistrzów za obrażanie sędziów. To oczywiście następstwa tego, co Brazylijczyk napisał w mediach społecznościowych po porażce PSG z Manchesterem United w 1/8. A pisał wtedy o 4 facetach, którzy nie mają pojęcia o futbolu i o skandalu, ale trochę mocniej, czyli połowa fazy grupowej przyszłorocznej Champions League bez Neymara. Szkoda. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu. Na wschodzie po południu także burze. 16 stopni w Szczecinie, 17 w Łodzi, 22 w Warszawie, a 26 w Suwałkach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No co, Marian? Wiosenne porządki. Te. A szczególnie czyszczenie magazynów, Barbara. Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład Huawei Y5 za 390. Biały iPhone 10R 64 giga. Teraz taniej o 400 zł. Niskie ceny. Media Expert. Batony Go On. Energia, proteiny, witaminy. Batony proteinowe numer 1 w Polsce. Go On. Batony dla aktywnych. Od Sante. Teraz w Lidlu z nową aplikacją Lidl Plus jest tak. Kupujesz, oszczędzasz. Kupujesz, oszczędzasz. Kupujesz i oszczędzasz jeszcze więcej. Z aplikacją Lidl Plus otrzymasz dostęp do wyjątkowych promocji oraz wirtualne zdrabki z dodatkowymi rabatami. Pobierz aplikację Lidl Plus, kupuj w Lidlu i oszczędzaj jeszcze więcej. Sprawdź na www.lidlplus.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Batony Go On. Energia, proteiny, witaminy. Batony proteinowe numer 1 w Polsce. Go On. Batony dla aktywnych. Od Sante. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest już 7:59. Zapraszamy na weekend. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Zaczynamy drugą godzinę weekendowego poranka, a już za chwilę w studiu pojawi się gość.

Są takie ogniska zapalne kryzysów humanitarnych, gdzie po prostu ludzie na przykład umierają z głodu. Jest to wręcz nie do pomyślenia, że w dzisiejszych czasach, na przykład w takim kraju jak Wenezuela, który no nie wydaje się krajem trzeciego świata, dochodzi do sytuacji, w których na przykład rzeczywiście jest zagrożenie śmiercią głodową. I Polska pomaga, to jest nasze otwarcie się na potrzeby naszych braci, sióstr w innych częściach świata, bo to są tacy sami ludzie. Jedyne, co nas różni, to szerokość geograficzna. Polacy mają bardzo otwarte serca, otwarte też umysły. To nie jest tak, że my się zajmujemy tylko sobą. To może tylko tak wyglądać, ale jak się dobrze przyjrzymy, to Polacy naprawdę są otwarci i rozumieją to, co się dzieje na przykład na Ukrainie. Rozumieją to, co się dzieje na przykład w Syrii. Przecież przez ostatnie ponad dwa lata Polacy wysłali za pośrednictwem Caritas do Syrii ponad 45 milionów złotych. Bo wiedzą dokładnie, że rodzina syryjska, program rodzina rodzinie, przypomnę, wiedzą, że syryjska rodzina funkcjonuje tak samo jak polska, to znaczy tak samo musi mieć chleb, zakupy, żeby móc funkcjonować, a to, co ich spotkało, nie jest ich winą, po prostu przyszła do nich wojna i zrujnowała im życie. Więc polskie rodziny pomagają rodzinom syryjskim tam na miejscu, co też jest bardzo ważne. Tutaj muszę powiedzieć, że ta optyka Polaków też jest bardzo taka zdroworozsądkowa, bo przecież nikt nie chce wyjeżdżać z własnego kraju. Nawet jeśli jest jakiś kryzys, no większość ludzi chce zostać w swoim domu. I w tym swoim domu, jeśli dociera do nich pomoc, oni są bardzo szczęśliwi. Już dzisiaj na przykład Syryjczycy mówią, że Polacy są na kartach historii Syrii, że następne pokolenia będą miały przekazywaną wiedzę, że to Polacy w tym najtrudniejszym okresie pomogli Syryjczykom. Tu na miejscu w Syrii. No tak, więc każdy chce zostać w swoim domu, jeżeli oczywiście jest taka możliwość. Oczywiście. Jeżeli można, a są ludzie oczywiście, którzy muszą też z tego domu, nie chcąc, ale uciekać. Ale proszę mi powiedzieć, bo to my rozmawialiśmy chwilę o tym przed audycją, to jest niezwykle ciekawe i myślę niezwykle ważne, no bo o takich punktach zapalnych, jak pan to nazwał, punktach, które potrzebują miejscach, do których jest potrzeba, żeby wysłać pomoc, wiemy gdzieś tam mniej więcej wszyscy. Natomiast Caritas dzięki temu, jakie jest, wie trochę więcej i wie czasem dokładnie, gdzie ta pomoc jest najbardziej potrzebna. Proszę o tym powiedzieć. Caritas to jest armia w Polsce, 20 tysięcy ludzi, którzy są wyspecjalizowani w udzielaniu pomocy. I w centrum działania Caritas jest człowiek. Od urodzenia aż do śmierci. I no, to jest ogromna machina pomocy. I na przykład na świecie funkcjonuje coś takiego jak Caritas Internationalis, czyli taka federacja czy zrzeszenie organizacji Caritas na całym świecie. I my się bardzo łatwo wymieniamy informacjami. Na przykład jeżeli ostatnio przeszedł cyklon w Mozambiku, to my z taką precyzyjną dokładnością wiemy nawet w jakiej parafii, jakie są potrzeby. Bo to o to w tym chodzi, żebyśmy mogli zareagować i żeby ta pomoc nie utknęła gdzieś. I dzisiaj na przykład wiemy, że w Wenezueli są też takie parafie konkretne, gdzie jest po kilka tysięcy, czy po kilkanaście, czy po kilkadziesiąt tysięcy czasem potrzebujących. No, teraz minęły święta wielkanocne i ludzie szukali schronienia w kościołach. Znaczy szukali tam pożywienia, szukali tam wody, szukali tam możliwości kontaktu z rodziną. Kościoły integrują tych najbardziej potrzebujących. I my dzięki temu wiemy, że na przykład są dwie czy trzy parafie konkretne, w których jest ileś tam osób, które potrzebują jakiejś tam konkretnej pomocy. Te relacje, ja teraz powiem może o Wenezueli, bo teraz mi przyszło, że te relacje są bardzo dramatyczne, bo pani redaktor, no agencje prasowe zawsze trochę spłaszczają, podają liczby na przykład, zginęło tyle i tyle osób. I to są oczywiście dramatyczne informacje. A ale państwo dzięki temu, że docierają tak konkretnie, jakby widać tego człowieka, o którym pan tak wspominał. Tak jest, dokładnie tak i to są konkretne potrzeby konkretnych ludzi. I jeżeli ja słyszę na przykład, że jest wiele dzieci, które zostały opuszczone przez rodziców w Wenezueli, bo rodzice musieli wyjechać z Wenezueli, żeby cokolwiek zarobić i żeby na przykład im przesłać te pieniądze. I oczywiście te przelewy czy te pieniądze zawsze gdzieś tam napotkają trudności po drodze. Te dzieci są w tragicznej sytuacji i oczywiście Kościół w tej sytuacji nie może nie zareagować, tak? I organizuje tę pomoc. I teraz no, Polska pomaga, to jest... No właśnie, to jest dokładnie... przejdźmy do tego koncertu, tak. Który już w niedzielę, zacznijmy od miejsca, zupełnie wyjątkowe, przepiękne, bardzo blisko Trójki, Łazienki Królewskie. Łazienki, Teatr Stanisławowski, przepiękne miejsce, zabytkowy budynek, zbudowany z niezwykłą starannością i jest tam duch muzyki, wspaniała akustyka, kameralnie, bo tam tylko 200 osób może się, może na żywo oglądać. Są jeszcze bilety? To jest raczej zamknięty koncert. Ach, ale my zapraszamy przed telewizory i do radia, bo program Drugi Telewizji Polskiej o godzinie 25 w niedzielę i Dwójka radiowa też na żywo, także serdecznie zapraszam. Będąc w Trójce, zapraszam do Dwójki. Ale w takim, tak. Jak jest cel taki właśnie, to bardzo dokładnie. Proszę. No i będziemy o tym mówić. Ten koncert troszeczkę jest takim, przede wszystkim jest to święto muzyki i święto wielkanocnej muzyki. Radości. I w tej radości my mówimy o tym, my się cieszymy, i myślimy o tych, którzy się nie mogą cieszyć. I będzie troszkę taki przegląd tego, jak Polacy pomagają za granicą. Powiemy troszeczkę o Afryce, o Rwandzie. Tam polskie siostry wspaniałe dzieła robią. Przede wszystkim pomoc medyczna, rozwojowa. Będzie troszeczkę o Wenezueli. No, dochód z koncertu jest przeznaczony na interwencję, na pomoc bezpośrednią Wenezuelczykom. No właśnie, i tutaj, dochód. Powiedział pan, nie bilety, ale SMS-y. My o tych SMS-ach na antenie też informujemy. Można wysyłać. 72052. Treść Polska pomaga, pisane razem. Koszt takiego i tutaj, SMS-a? Proszę, 2,46. Tyle możemy przekazać. Tyle możemy przekazać za jednorazowo. Ja muszę powiedzieć takie zdanie, pani redaktor, że to nie chodzi o to, że my wysyłając tego SMS-a polepszymy komuś byt. My nie wysyłając tego SMS-a pogorszymy jego byt. I myślę, że taka tutaj świadomość jest dla mnie jest wstrząsająca, bo rzeczywiście ktoś czeka na to, ktoś czeka na tę pomoc. 30-40 lat temu Wenezuela była bogatym krajem. Przyjmowała ludzi z całego świata, którzy na przykład zarabiali dzięki temu, że tam była ropa eksploatowana. I dzisiaj Wenezuela nie może być pozostawiona sama sobie, bo to są naprawdę tacy sami ludzie jak my, a przecież my 30-40 lat temu też mieliśmy kryzys, który doprowadził na przykład do hiperinflacji i też ta solidarność płynęła z zewnątrz. I też potrzebowaliśmy, pomocy, i my też wyjeżdżaliśmy. Więc dzisiaj otwarcie naszych serc jest absolutnie najwyższą powinnością. No i do tego namawia Robert Kazimierski, szef Centrum Medialnego Caritas Polska, ale my również jako patron medialny koncertu. Dziękuję, że jesteście. Bardzo dziękujemy. Nam bardzo miło również ten koncert na antenach Polskiego Radia i Telewizji Polskiej, ponieważ to są patroni medialni. Bardzo panu dziękuję. Jutro można szukać tego koncertu. 25, TVP2 i Polskie Radio Program Drugi. Serdecznie zapraszam na ucztę muzyczną i proszę o solidarność z Wenezuelczykami. I o pomoc. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Dziękuję. No to teraz zagramy. Co prawda nie będzie to nic z tego koncertu, który czeka z tego wachlarza utworów muzyki klasycznej od średniowiecza po współczesność polskiej, ale to będzie nasza współczesna trójkowa. Niemiłość organek.

do tego wypożyczalnia kajaków na Narwi. Zaprasza i pozdrawia pan Sebastian. Ja przyłączam się do tych zaproszeń. Jeżeli mieszkają państwo w jakimś miejscu, które warte jest odwiedzenia, to proszę jeszcze do mnie napisać do 8:00. Mamy pół godziny. Może dam znać naszym słuchaczom. No, a teraz warto w takim razie sprawdzić, jaka pogoda będzie w trakcie tych majowych wycieczek. Już majowych, bo ja tak głową trochę w tym długim majowym weekendzie, który dla niektórych mógł już się właśnie zacząć. Dziś będzie raczej zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu również, a na wschodzie kraju po południu także burze. Prognozowana wysokość opadów taka nie za wielka z tego co widzę. Temperatura maksymalna od 14 do 19 stopni na południowym zachodzie i w centrum kraju. W północno-wschodniej części Polski będzie znacznie cieplej, od 21 do nawet 27 stopni Celsjusza. Chłodniej na Podhalu i Pomorzu Zachodnim, 11-13 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, miejscami porywisty. Te porywy będą głównie w czasie burz. Bye. Odnośnie śpiewania, pan Piotr, tak, moje poranne śpiewanie budzi wszystkich sąsiadów, tak napisał słuchacz, dlatego na spokojnie po prostu słucham Trójki. No ale o tej godzinie, ponieważ jest 25 minut przed ósmą, to można już trochę sąsiadów pobudzić. To nie jest tak, że ja namawiam do tego, żeby być głośno w domu, ale pośpiewać trochę. I jeszcze pani Ewa, też odnośnie porannego śpiewania. Dzisiaj o 4 rano taki jeden mały czarny pięknie śpiewał i tak głośno, że mnie obudził, ale naprawdę pięknie. I dopisuje pani Ewa, że nigdy nie wie, czy to szpak, czy kos. Ja nie pomogę, ale chyba i szpak, i kos śpiewają bardzo, bardzo pięknie. To teraz równie pięknie zaśpiewa John Legend. Maybe I bore you. No, no, it's my fault, 'cause I can't afford you. Maybe, baby, Puffy, Jay-Z would all be better for you. 'Cause all I could do was love you. Baby, when I used to love you, there's nothing that I wouldn't do. I went through the fire for you. Somebody, so we could build like a Whitney and Bobby. It's probably my fault, my bad, my loss that you are above cause. All I can do is love you, baby. When I used to love you, there's nothing that I wouldn't do. I went through the fire for you. Used to love you. Do tego Johna Legenda to nie tylko poranne śpiewy, ale poranne tańce też bardzo pasują. Poranne tańce też Państwu polecam. A co? Ewa Piątek, pani Ewa ustaliła, że to kos ją budził jakiś czas, że to, przepraszam, trochę się rozkojarzyłam. Już wracam. Pani Ewa mówi, że to kos tak śpiewał rano. Propozycje Na te wolne dni płyną od Państwa również. Niech ja tylko znajdę tę wiadomość. Tak, już mam. We Władysławowie na terenie Muzeum Ziemi Puckiej odbywa się kiermasz rzemiosła połączony z plenerem rzeźbiarskim. Trwa od wczoraj do 3 maja. Warto zobaczyć. Pozdrawiam, to pani Anna. Tu Trójka jest 20 minut przed 8. Na zdrowie. Zaprasza i opowiada Agnieszka Furtak-Bilnik. Czy mnie się wydaje, czy tu jest bardzo gorąco? Tak pewnie wielu z nas reagowało na wczorajsze nadzwyczaj wysokie kwietniowe temperatury, ale tak się składa, że to jest też tytuł nowej książki na temat menopauzy. Napisały ją dwie francuskie dziennikarki, a ja, zainspirowana, postanowiłam przyjrzeć się temu tematowi i porozmawiać o nim ze specjalistą, ginekologiem. Bo choć żyjemy w nowoczesnych czasach, to temat menopauzy pozostaje w dużej mierze niezauważony. Zapytałam doktora Krzysztofa Kucharskiego z Centrum Medycznego Damiana o to, jak przede wszystkim rozpoznać menopauzę i jak jej nie mylić z innymi objawami. Jakie są te typowe dla menopauzy? Zaburzenia w miesiączkach. Te miesiączki stają się krótsze, co 2 tygodnie na przykład, albo wręcz odwrotnie. Przerwy między miesiączkami co 2-3 miesiące. Dochodzą często do tego objawy takie ogólne, tak zwane wary, czyli uderzenia gorąca do głowy. Taka dolegliwość, która następuje gwałtownie, nie wiadomo kiedy. Jeżeli są dosyć wyraziste, dające takie objawy braku koncentracji dodatkowo, zaczerwienie twarzy, zaczerwienie skóry, to są bardzo dolegliwe. Inne objawy, bezsenność w nocy, potliwość w nocy, ale menopauza to nie jest coś takiego gwałtownego, który się zaczyna i od następnego dnia już jest po menopauzie, a poprzedniego dnia jeszcze wszystko było w porządku. Jest to cały proces takiego wyciszania się płodności i wyciszania się hormonalnego płciowego u kobiety, który trwa dosyć długo, 6 lat, 7 lat czasami, aż do zakończenia objawów typowych, tych wypadowych, o których przed chwilą mówiłem. Mniej więcej w środku tego, tak klasycznie rzecz biorąc, powinna być tak zwana ostatnia miesiączka. Zwykle to było statystycznie 52, 54 rok życia. Ale jak wspomina dr Kucharski, potem objawy typowe dla menopauzy mogą jeszcze pozostać, nawet na 2-3 lata. Dr Kucharski spotyka się z bardzo wieloma pacjentkami, które skarżą się na objawy tego bądź co bądź naturalnego procesu. Na co zwraca uwagę swoim pacjentkom? Kobieta powinna w pewnym sensie zmienić styl życia na bardziej aktywny, żeby przeciwdziałać postępującej osteoporozie na przykład. Bo przy zmniejszonej ilości niektórych hormonów płciowych, jak przede wszystkim estradiolu, następuje to szybciej. Zmienić na przykład przyzwyczajenia żywieniowe, jeżeli były nieprawidłowe. Co do hormonalnej terapii zastępczej, czyli podawaniu leków zastępujących hormony, jako ginekolodzy jesteśmy za, ale w przypadkach, kiedy rzeczywiście te objawy są bardzo nasilone, kiedy bardzo przeszkadzają w życiu. Jeszcze nie zostało do końca zbadane to, czy taka hormonalna terapia zastępcza zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwory, ale jeśli można uniknąć hormonów, to lepiej unikać, tak uważa doktor. I jeszcze na koniec uwaga do osób, które mają w swoim otoczeniu kobietę czy kobiety, które wkroczyły w etap menopauzy. Do innych jeszcze objawów menopauzalnych dochodzą zmiany psychiczne w zasadzie, czyli większa jakaś drażliwość, nadmierne reakcje na jakieś nietypowe sprawy w rodzinie występującej czy też w zawodzie. Więc ta reakcja bywa nadmierna, dosyć czasami złośliwa, tak więc w tym okresie zwykle otoczenie również musi zrozumieć, że kobieta może być bardziej drażliwa, bardziej wybuchowa. Łatwiej dochodzi do jakichś nieporozumień, przede wszystkim w rodzinie. Tak więc prośba do otoczenia jest taka, bądźmy wyrozumiali. To wszystko, co jest teraz takie irytujące, nie wynika ze złej woli i co najważniejsze, minie. Bardzo dziękuję. To bardzo ważny temat. Dotyczy połowy ludzkości, ja podkreślę. Druga połowa towarzyszy. Agnieszka Furtak-Bilnik i cykl Na zdrowie wracają za tydzień, a archiwalne odcinki mogą Państwo oczywiście znaleźć na naszej stronie. Trying to forget something that you know. Na weekend. Thank you. Hell of a Season to oczywiście The Black Keys. Pan Sebastian, który zachęcał do odwiedzenia okolic Warszawa, tak naprawdę okolic Nowego Dworu Mazowieckiego, przysłał mi zdjęcia. Państwo oczywiście tego nie zobaczą, ale ja widzę. Tam naprawdę jest pięknie. Proszę się wybrać, jeśli będą Państwo w okolicy Twierdzy Modlin właśnie. Trasy rowerowe nad Narwią i Wisłą. Przypominam. Trójka, 6 minut zostało do 8. Proszę już wstawać, naprawdę już dosyć tego spania. My się już kłaniamy, dziękując za wspólne 2 godziny. Sylwia Hej, Iwanka Kunewa i ja. Zachęcałam Państwa do porannego śpiewania i obiecywałam piosenkę. No i oto ona, do śpiewania zachęca John Lennon. What I can hardly express my mixed emotions and my thoughtlessness. Success.